حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کے باغات میں سے ایک باغ سے گزرے تو آپ نے دو انسانوں کی آواز سنی جنہیں قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی چیز کے بارے میں عذاب نہیں ہو رہا۔ پھر فرمایا، کیوں نہیں، وہ بڑی ہی ہے۔ ان میں سے ایک اپنے پیشاب سے بچتا نہ تھا اور دوسرا چگلیاں کھایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک چھڑی منگوائی، اس کے دو حصے کیے اور ہر قبر پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ آپ سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امید ہے ان کے خوش ہونے تک ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 2070۔